skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Na zegarze 8, czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Tarcza antykryzysowa 3.0 z rekomendacją Sejmowej Komisji Finansów. Posłowie wrócą do pracy nad pakietem za godzinę. Prezydent Andrzej Duda oczekuje, że wybory prezydenckie odbędą się w maju. Francuski rząd apeluje do obywateli, by po zakończeniu kwarantanny wracali do pracy. Już za godzinę Sejm wznowi pracę nad trzecią odsłoną tarczy antykryzysowej. Przewiduje ona pomoc firmom w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego koronawirusem. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła rządowy projekt. Karol Surówka. Pakiet przepisów antykryzysowych przewiduje m.in. zwiększenie ochrony pożyczkobiorców i wsparcie sektora drzewnego. Do tego dochodzą pomoc dla restrukturyzowanych firm, dodatkowe ulgi w składkach czy ułatwienia w realizacji zamówień publicznych. Tarczę poparło Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Andrzej Kosztowniak mówił, że takich zmian domagali się przedsiębiorcy. Z jednej strony będziemy tutaj luzować pewne procedury, ale z drugiej strony zostały przygotowane też konkretne, bardzo konkretne instrumenty. Opozycja argumentowała, że w kolejnej odsłonie tarczy zabrakło pewnych przepisów, na przykład w sprawie testów na koronawirusa dla lekarzy czy pomocy dla pracowników transgranicznych. Mówił o tym Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Pozwólcie polskim pracownikom pracować, a także polskim pracodawcom, aby z zagranicy pracownicy do nich przyjeżdżali. Karol Surówka, Polskie Radio. Od poniedziałku kolejny etap stopniowego odmrażania gospodarki i cofania ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Po długim weekendzie działalność wznowią hotele i centra handlowe. O zasadach, według których wrócą do pracy Paulina Kurek. Podczas pobytu w hotelu nie zjemy posiłków w hotelowej restauracji. Zamiast tego będą one serwowane do pokojów. Zmiany dotyczą też handlu. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte od 4 maja. W weekendy znów będą czynne wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Zamknięte pozostaną znajdujące się w hotelach i galeriach handlowych kluby fitness i miejsca rekreacyjne oraz punkty, w których spożywa się posiłki na miejscu. Paulina Kurek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda oczekuje, że wybory prezydenckie odbędą się w maju, między 3 a 23 maja. Jak mówił podczas czatu z internautami, to podstawowy i konstytucyjny termin. Karol Darmoros. Nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Na ten konstytucyjny przedział daty wyborów powołuje się walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że ten przepis wprost określa termin głosowania. Okres, w którym te wybory zgodnie z konstytucją powinny się odbyć, czy też zgodnie jak przewiduje konstytucja muszą się odbyć, to jest pomiędzy 3 a 23 maja. Prezydent sprzeciwia się też próbom, jak to określił, naciągania konstytucji poprzez wymuszenie zmiany daty wyborów. Dzisiaj podstaw do tego, żeby wprowadzać którykolwiek ze stanów nadzwyczajnych, nie widzę. Andrzej Duda ocenił również, że tu cytat, czymś bardzo niedobrym byłby rozpad rządu Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że podczas spotkania z posłami Porozumienia Jarosława Gowina, których część sprzeciwia się głosowaniu 10 maja, zaapelował, by kwestie wyborów rozwiązać w ramach konstytucyjnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Władze Francji apelują, by po zakończeniu kwarantanny wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa Francuzki i Francuzi wracali do pracy. Od 11 maja francuska gospodarka ma być stopniowo odmrażana. O sytuacji gospodarczej nad Sekwaną z Paryża Marek Brzeziński. Minister ekonomii i finansów Bruno Le Maire skierował apel do swoich rodaczek i rodaków, by od razu po 11 maja ruszyli do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Szef resortu nie ukrywał, że sytuacja gospodarcza kraju jest bardzo poważna, a przekraczająca 8% recesja bije wszelkie rekordy od zakończenia II wojny światowej. Ministerstwo Pracy informuje ze swej strony, że w tej chwili z częściowego bezrobocia współfinansowanego przez państwo korzysta prawie 11,5 miliona osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. A na początek piłka nożna i Bundesliga, bo piłkarze i kluby czekają na zielone światło od rządu. Dziś kanclerz Angela Merkel będzie rozmawiała z ministrami poszczególnych landów, między innymi w sprawie wznowienia rozgrywek. Jeśli nikt nie będzie miał zastrzeżeń, w przyszłą środę zostanie opublikowany plan, jak rozegrać ostatnie kolejki Ligi Niemieckiej. O coraz konkretniejszych planach słychać też w Anglii. Gazeta Daily Mail napisała, że rozgrywki Premier League mogą ruszyć 13 czerwca, z kolei BBC

flesh, yeah. Who's to say you can't escape tomorrow? It's another day. I'm hanging here, I'm here on solid ground, 'cause heaven's foe are closing down. All I got is what I need. That's enough as far as I can see. Why should I walk into the great unknown when I can sit here and throw the bone? Oh yes. Throw My Bones i Deep Purple w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem to już 12 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Panie pośle, mówi pan, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest wilkiem w owczej skórze, bo wprowadzał podwyższenie wieku emerytalnego. Nie pozwolimy, by Kosiniak-Kamysz uzyskał zbiorową amnezję w Polsce. Tak wzrosła waga tego przeciwnika prezydenta Andrzeja Dudy, że trzeba było go w ten sposób wypunktować? No po pierwsze, każdy przeciwnik, czy każdy kandydat startujący w wyborach prezydenckich musi ujawniać swój program wyborczy, musi mieć również, wszyscy wyborcy muszą mieć również jasność, jeśli chodzi o jego poglądy polityczne i jego dotychczasowe dokonania. No jasne, ale on nie mówi, że podwyższy wiek emerytalny, że będzie do tego dążył, jak zostanie prezydentem. No jasne, tylko że on, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i jego ugrupowanie również nie mówiło o tym w kampanii wyborczej w 2011 roku. Mało tego, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zaprzeczały, gdy padały pytania ze strony dziennikarzy, czy to prawda, że podwyższył wiek emerytalny. No i co się stało? Zaraz po wyborach parlamentarnych, wbrew opinii zdecydowanej większości Polaków, wbrew przyrzeczeniom składanym w kampanii wyborczej, ten wiek emerytalny właśnie rękami Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo słuchaczom, którzy mają gorszą pamięć, przypomnę, że Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem pracy, polityki społecznej i to on stworzył tę ustawę, ten wiek emerytalny podwyższono, a ponieważ to jest sprawa, którą żyją miliony Polaków, bo to jest sprawa, która wywołała olbrzymie kontrowersje. W ciągu kilku lat były olbrzymie protesty społeczne wobec tego programu, który wielu nazywało pracą do śmierci. No to chcemy to przypomnieć i chcemy przypomnieć, kim jest Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie jest polityk, który pojawił się na scenie politycznej niedawno. To jest panie pośle, no to już pan przypomniał, to teraz ja przypomnę. Od dobrze? Ponad 10 lat. To ja teraz przypomnę, bo to jest dobra chwila, jeżeli mówiliśmy o amnezji, to jest dobra chwila, żebym się proszę przyznała do pewnej luki w pamięci. Otóż kiedy rozmawialiśmy ostatnio w Trójce, nie pamiętam co pan także w Trójce, tylko w 2017 roku mówił o głosowaniu korespondencyjnym, że stwarza ono możliwość sfałszowania wyników wyborów. Czy pan zmienił zdanie, czy zagrożenie było, a teraz takiego zagrożenia nie ma, a jeśli było i nie ma, to jakie teraz są, czy będą zabezpieczenia, które nie pozwolą na sfałszowanie wyborów? Ja byłem i jestem zwolennikiem głosowania tradycyjnego i gdyby w Polsce nie było zagrożenia epidemicznego i pewnego zagrożenia zdrowotnego, to byłbym za tym, żeby zorganizować w Polsce głosowanie tradycyjne. Przypomnę, że jest... Dobrze, ale co z tym fałszowaniem? Przypomnę, że są kraje, w których jest liczba zainfekowanych nawet wyższa niż w Polsce, które zorganizowały głosowanie tradycyjne. Takim krajem jest Korea Południowa, w której odbyły się wybory parlamentarne. Ale ponieważ chcemy zrobić wszystko, żeby ograniczyć do minimum zagrożenie zdrowotne dla obywateli, stąd pomysł na głosowanie korespondencyjne, bo my mamy określony termin. Ale ja to rozumiem, tylko ja pytam o to fałszowanie. Konstytucję. Czy te wybory mogą zostać sfałszowane, ponieważ są korespondencyjne? W moim przekonaniu możliwość sfałszowania na wielką skalę w tych wyborach nie istnieje. Karty do głosowania są zabezpieczone są dlatego drukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, żeby miały właśnie zabezpieczenia uniemożliwiające zafałszowanie, sfałszowanie. Pamiętajmy również, bo pojawiają się w internecie rozmaite scenariusze, że ktoś będzie masowo pakiety wyborcze swoim sąsiadom kradł, że po pierwsze nawet kradzież pakietu wyborczego nie oznacza możliwości oddania głosu, dlatego że każda karta do głosowania musi, każdej karcie do głosowania musi towarzyszyć oświadczenie, imienne oświadczenie każdego wyborcy wraz z podpisem i podaniem numeru PESEL. Po drugie, jeżeli nawet takie oświadczenie, taka tożsamość byłaby również ukradziona, to jest to bardzo poważne przestępstwo, przestępstwo przeciwko wyborom, czyli każdy, kto robiłby to, mówiąc w cudzysłowie, dla żartu, łamałby prawo i narażał się na bardzo poważne kary. Nie sądzę, żeby panie pośle. W tym słowie było w Polsce dużo. Panie pośle, według Interi pan jest wyborczym demiurgiem. Pana koledzy z Porozumienia powiedzieli temu portalowi, oczywiście anonimowo, że prezes PiS był skłonny zmienić datę wyborów, ale to pan przekonał go, że Andrzej Duda ma wygraną w kieszeni jedynie w maju. Potwierdza pan? Zaprzecza? No jest to tak absurdalna wrzutka do dziennikarza, jednego z naszych młodych kolegów, że trudno to nawet komentować. W Porozumieniu toczy się spór polityczny i to dla każdego obserwatora sceny politycznej jest jasne. Z jednej strony, i myślę, że to jest opcja popierana przez zdecydowaną większość polityków Porozumienia, działaczy lokalnych, również parlamentarzystów, jest to opcja pozostania w Zjednoczonej Prawicy, no, a z drugiej strony mamy również polityków, którzy chcieliby pewnego zbliżenia z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale to oznacza rozbicie większości rządowej. Chcieliby przejścia do innego ugrupowania, tak, panie pośle? Tak myślę. Są również w Porozumieniu miłośnicy PSL-u, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. I to a miłośnicy Koalicji Obywatelskiej też są, bo słyszałam o tym, że jest taka możliwość, żeby politycy Porozumienia w kolejnych wyborach startowali z list Koalicji Obywatelskiej. To już trzeba pytać tych polityków Porozumienia, które takie rozmowy z Koalicją Obywatelską tworzą. Ja wiem, jakie są... Ja pytam o pana odgląd. Więc ja jako przewodniczący Konwencji Krajowej, wybrany na to stanowisko przez kongres, ostatni kongres Partii Porozumienie, chcę pani jednoznacznie oświadczyć, że wszystkie uchwały kongresu, ostatniego kongresu Porozumienia, wszystkie uchwały ciał statutowych Porozumienia, w czym ostatnie zebrało się 2 marca, więc ponad 8 tygodni temu, wtedy było spotkanie prezydium zarządu Partii Porozumienie. Wszystkie te uchwały są jednoznaczne. Porozumienie jest i pozostanie członkiem Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli ktoś prowadzi rozmowy na temat opuszczenia tej koalicji, jeżeli ktoś prowadzi rozmowy z PSL-em czy Platformą Obywatelską, jeżeli ktoś robi takie wrzutki do Interi, o których pani przed chwilą powiedziała, to wyraźnie łamie te uchwały ciał statutowych Porozumienia. A są rozmowy prowadzone z posłami Konfederacji, o których mówi m.in. ich kandydat Krzysztof Bosak, że jest cała seria telefonów i przekonywanie do poparcia głosowania korespondencyjnego 10 maja. Ja nie prowadziłem żadnych rozmów z żadnym posłem Konfederacji w ostatnich tygodniach. Ale ja nie pytam, czy pan prowadził, tylko czy pan coś na ten temat wie. O, nic właśnie. Nie wiem na temat takich rozmów. Wiem, że są prowadzone rozmowy przez liderów opozycji z politykami Porozumienia i oni zresztą publicznie mówią o propozycjach, żeby użyć ich języka, z innych sytuacji korupcji politycznej. Mówiło się przez wiele dni o propozycji funkcji marszałka Sejmu dla pana Jarosława Gowina. Mówiło się o propozycjach miejsc na listach Koalicji Obywatelskiej. Pani przed chwilą o tym pytała. No to właśnie jest właśnie typowy przykład tak zwanej korupcji politycznej. Natomiast ja nic nie wiem o tym, żeby takie rozmowy prowadzono z politykami Konfederacji. A według pana Porozumienie jest porozumieniem czy tak zwanym porozumieniem? I czy pan jest jedną nogą już w Prawie i Sprawiedliwości, czy obiema w Porozumieniu? Jestem jednym z liderów Porozumienia. Powtarzam, jestem przewodniczącym Konwencji Krajowej Porozumienia i jako lider, jeden z liderów Porozumienia, jestem lojalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie od początku tworzyło Zjednoczoną Prawicę. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś po cichutku, po malutku, metodą faktów dokonanych skłócił nas z naszymi koalicjantami Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską i wyprowadził z rządu. Byłoby to działanie wbrew statutowi i z całą pewnością nie uzyska ono poparcia większości działaczy Porozumienia. I rozumiem, że gdyby tak się stało, to tam pan będzie w tej grupie, która zostanie z Prawem i Sprawiedliwością, nawet jeśli byłby pan znowu członkiem Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze, a nie Porozumienia. Panie redaktor, ci, którzy chcą takiego być może mariażu z PSL-em, no nie mają na tyle odwagi cywilnej, politycznej, żeby wystąpić pod nazwiskiem, posługują się tylko i wyłącznie takimi wrzutkami do mediów. To pokazuje, jak mało popularna jest to opcja w naszej partii. Jak pan wie, biskupi wypowiedzieli się na temat wyborów i zaapelowali zarówno do rządzących, jak i do opozycji. Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jak pan ten list odbiera? Bardzo dobrze. Rolą biskupów, rolą biskupatu z reguły jest apelowanie o dbanie o dobro wspólne. My szukaliśmy porozumienia z opozycją. Taką formą kompromisu była propozycja pana prezesa Jarosława Gowina. Propozycja, która dla wielu z nas była propozycją kontrowersyjną od strony prawnej, od strony konstytucyjnej. Mówię tutaj o wydłużeniu kadencji urzędującego prezydenta, pana prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata i przeniesieniu wyborów na rok 2022. Ale ja rozumiem, właśnie... panie pośle, ja rozumiem, że Rada Stała Episkopat, Konferencja Episkopatu o tym wszystkim wie i widzi, że to nie dało rezultatu, więc może potrzebne są jeszcze jakieś inne propozycje, inne rozwiązania i inne rozmowy. Żeby nie było takiego napięcia wokół tej sprawy. Rada Stała Episkopatu też ma pewne nadzieje, tak jak wciąż nadzieje ma Jarosław Gowin, że ta propozycja uzyska poparcie opozycji, ale to jest jedyna dzisiaj możliwość przeniesienia w ramach jakiegoś konsensusu w parlamencie wyborów o 2 lata i ta propozycja wciąż jest na stole. To w teorii można powiedzieć, że liderzy opozycji, na przykład przede wszystkim pan Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej, bo to Platforma ma, dysponuje potrzebną większością w Sejmie, mogą zmądrzeć i w końcu to rozwiązanie poprzeć, chociaż wszystkie wypowiedzi publiczne wskazują na to, że oczywiście szansa na to, że tak się stanie, jest minimalna. Jeżeli nie będzie zmiany konstytucji, to wybory muszą się odbyć w terminie określonym przez konstytucję, przez ten dokument, na który tak często liderzy Platformy Obywatelskiej w ciągu ostatnich lat się powoływali. A przypomnijmy naszym słuchaczom, kadencja obecnie urzędującego prezydenta mija 6 sierpnia, a konstytucja mówi wyraźnie, że wybory muszą się odbyć między 100 a 75 dniem przed upływem tej kadencji, czyli do dnia 23 maja. Tak, i to nie pamiętamy, jest żadne widzimisię, nawet pan to parę razy przypominał. Zjednoczonej Prawicy, czy pani marszałek Sejmu, która zarządza te wybory, to jest bardzo ścisły zapis konstytucji. Tutaj nie ma żadnej elastyczności. Jedyny sposób na to, żeby te wybory odbyły się za 2 lata, czyli w takiej perspektywie, o której mówił minister Szumowski, że będzie czasem bezpiecznym na zorganizowanie wyborów metodą tradycyjną, kiedy będziemy mieć już tę epidemię na świecie zapewne, no i oczywiście w Polsce za sobą, no to jest rok 2022, więc propozycja Jarosława Gowina była taką propozycją, która wychodziła naprzeciw. No ale ciągle według publicystów i komentatorów, politologów na przykład, w grze są także inne scenariusze. Czyli jeśli obóz władzy nie będzie mieć 7 maja większości w Sejmie, zostanie wprowadzony, to jest pierwszy taki scenariusz, zostanie wprowadzony krótkotrwały stan klęski żywiołowej i wybory za kilka miesięcy. Druga sprawa, wybory mogą się odbyć 10 maja przy urnach wyborczych, a może wkrótce odbędą się, panie pośle, przyspieszone wybory parlamentarne. Panie redaktor, te wszystkie jeśli opierają się na założeniu, no trzeba przyznać bardzo absurdalnym, że obóz Zjednoczonej Prawicy kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych, których uzyskał najwyższe poparcie w historii wyborów do Sejmu i których bez jakichkolwiek kontrowersji wygrał wybory i uzyskał samodzielną większość w Izbie Niższej Parlamentu w Sejmie, nagle traci tę większość, bo jak rozumiem, kilku polityków decyduje się zdradzić obietnice składane wyborcom i odejść ze Zjednoczonej Prawicy i nie dobrze, wiem, dołączyć ponieważ musimy do tego kończyć, panie pośle. Przez PSL. Jeśli ja nie korespondencyjne, to tradycyjne 10 maja? Tak wygląda stan na dziś? Panie doktorze, nie zajmuję się organizacją wyborów. Wiemy, jaka ordynacja obowiązuje obecnie. To jest zresztą ordynacja, za którą głosowali politycy Porozumienia 1,5 miesiąca temu. To jest głosowanie tradycyjne z elementami głosowania korespondencyjnego dla osób powyżej 60 roku życia. Ale ja wierzę w rozsądek parlamentarzystów, zarówno w Senacie, jak i w Sejmie, i w to, że zmienią tę ordynację na głosowanie czysto korespondencyjne, tak jak je odbyło się 1,5 miesiąca temu w Bawarii, w Niemczech. Dziękuję bardzo. Adam Bielan, Porozumienie, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia.

To najgorszy wynik od czasu kryzysu z 2008 roku, a według wielu ekonomistów to dopiero początek złych wiadomości. Choć w obliczu rozszerzającej się epidemii w marcu Amerykanie masowo udali się do sklepów, by robić zapasy, dodatkowe wydatki na żywność i środki czystości nie zrównoważyły gwałtownego spadku sprzedaży samochodów oraz wydatków na wyjścia do restauracji, podróże czy rozrywkę. Wydatki konsumpcyjne spadły w pierwszym kwartale o 7,6%. Jeszcze większy, ponad 8-procentowy spadek zanotowano w wydatkach inwestycyjnych firm. Niektórzy przewidują, że w drugim kwartale spadek PKB wyniesie nawet 30% i będzie największy od czasów wielkiego kryzysu lat 30. XX wieku. Mimo złych informacji z amerykańskiej gospodarki, na nowojorskiej giełdzie panuje optymizm. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Dziś mija ustawowy termin składania PIT-ów. O północy wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową deklaracje zostaną wysłane do fiskusa. Jednak w tym roku PIT można złożyć bez żadnych kar do 1 czerwca. O tym, na co zwrócić uwagę, sprawdzając automatycznie wypełnioną deklarację, porozmawiam za godzinę z Pawłem Jurkiem z Ministerstwa Finansów. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. O poranku na termometrach od 7 do 12 stopni. W ciągu dnia najchłodniej w Białymstoku właśnie 12 stopni, w Trójmieście 14, w Warszawie 16, w Łodzi i Poznaniu 18. Najcieplej dziś we Wrocławiu i Opolu 21 stopni. Wtorek deszczowy, bez opadów tylko na północnym wschodzie, burze na zachodzie i południowych krańcach kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Przedsiębiorco, przenieś swoją firmę do internetu. Nie musisz zakładać sklepu. Wejdź na www.zarabiajmyślnikonline.arp.pl i sprawdź krok po kroku, jak łatwo dotrzeć do nowych klientów. Wsparcie oferują największe polskie platformy sprzedażowe. Kampania Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu, realizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji na www.zarabiajmyślnikonline.arp.pl. Sprawdź już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostań w domu z Trójką. Dziękujemy, pozdrawiamy. 26 minut do godziny 9. Czy ja powiedziałem w prognozie pogody, że dziś mamy wtorek? Ja bardzo chciałem Państwa przeprosić. Dziś mamy czwartek i zaraz mamy także długi weekend. Mamy majówkę. Tymczasem dwie dwójki i siedem trójek. Mało kto wie, że Trabant miał silnik lotniczy i w Szczecinie kiedyś był taki pan, który te silniki odblokowywał. Naprawia takie Trabanty, później taki Trabant jeździ z prędkością 160-180 km na godzinę. Sam byłem właścicielem, no nie takiego Trabanta, ale powiem, że nie spotkałem innego właściciela Trabanta, który by na nie narzekał. To wszystko. Miłego weekendu, jeżeli już można. Również bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego, dziękujemy za tę wiadomość, za ten telefon. No, zrobiły nam się trochę nostalgiczne wspominki o Trabantach. To teraz też padnie przed laty bardzo popularne w okresie letnio-wakacyjnym słowo bambino. Pamiętają Państwo, ile było smaków? 4, 5? Chyba coś takiego. No dobrze, ale to czemu ja teraz o tym mówię? Ano przed nami Vito Bambino i piosenka dnia. Bunkrów nie ma. Nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie są, więc weź je sobie z

turn back, but now change. The rusted shapes refuse to fall. It's gonna take much more than ordinary. Dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, bo właśnie się obudziłem, a prowadzący powiedział, że wtorek jest deszczowy. Tak się zastanawiałem, czy ja przespałem długi weekend, czy dziś jest czwartek. Może jeszcze śpię w takim razie. Dziś jest czwartek, wszystkich uspokajam. Faktycznie tak nastąpiło małe przejęzyczenie. Mamy czwartek, niebawem długi weekend, także spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. I jeszcze jeden głos. A, to jest niemożliwe. To jest naprawdę niemożliwe. Dzień dobry, że się dodzwoniłem. Jestem Państwa wiernym słuchaczem od 6 roku życia. Dzisiaj mam 50 lat. A dzwonię do Państwa, żeby podziękować Pani Beacie. Ja tylko tyle w takim razie i dobrego dnia. Wszystkiego dobrego w dniu urodzin. Niech to będzie dla Pana miły dzień i miły rok. Swoją drogą, Pan ze Śląska, prawda? Tak chyba po akcencie rozpoznaję, ale proszę dać znać, czy się nie mylę. Tymczasem kwadrans do 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Już wiadomo, że po majówce nasze życie ma się nieco zmienić, ale na razie musimy jeszcze żyć w trybie awaryjnym. I nawet nie zawsze wiemy, co to dokładnie znaczy. Byłem przekonany, że gabinety stomatologiczne są pozamykane. Tymczasem wiele z nich działa i czeka na pacjentów w pilnej potrzebie. Takiej, w jakiej sam się zresztą znalazłem niedawno. Gabinety na ten moment są przygotowane, ponieważ są wszystkie wytyczne, wszystkie zalecenia. Dostępność tych środków chroniących też już jest dużo, dużo większa. Jak najbardziej już takie wizyty powoli się odbywają. Opowiada lekarz-dentysta Michał Kaczmarek, czyli internetowy tata stomatolog. Zmieniło się to, że po każdym pacjencie trzeba się przebrać i ubrać i zdezynfekować. Jest dużo więcej dezynfekcji, czego kiedyś nie trzeba było robić, no to po pacjencie trzeba zdezynfekować rękawiczki i dopiero ściągnąć. Potem dezynfekować ręce, ściągnąć fartuch i tak wszystko po kolei po prostu dezynfekować. Warto to wiedzieć, bo i urazów przy szaleństwach w domu jest więcej i dlatego, że jak mówi pan doktor, próchnicy u dzieci nie wolno bagatelizować. A w czasie kwarantanny musimy przejąć nieco funkcję dentysty. Spokojnie, nie chodzi o wiercenie. Obserwujemy dziecko, patrzymy, czy coś się zmienia w jamie ustnej i jeśli na przykład czegoś nie było na zębie, a w przeciągu tygodnia, dwóch to się pojawiło, to jak najbardziej udajemy się do stomatologa. Tutaj nie czekamy, bo musimy pamiętać, że u dzieci próchnica ma trochę inny przebieg niż u dorosłego. U dorosłego to postępuje wolniej. potrafi się w jakiś sposób zatrzymać. U dzieci to naprawdę potrafi się szybko zmieniać, tak naprawdę z dnia na dzień. A o to, żeby próchnicy nie było, teraz, kiedy mamy dzieci pod względną kontrolą, możemy zadbać bardziej. Tutaj chodzi o głównie mycie zębów pastą z fluorem zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i konsultanta krajowego. I teraz tak naprawdę, jak ja słyszę argument, bo ja nie mam czasu, no to takie jest trochę oszukiwanie siebie. Widzimy na przykład, co nasi podopieczni jedzą. Ale też nie trzeba od razu popadać w skrajności. Same cukry, bo tutaj o to głównie chodzi, nie powodują tej próchnicy. Powstawanie próchnicy, jak kiedyś porównałem do ciasta, że jak chcemy upiec dobre ciasto, to musimy mieć dużo tych składników. I tak samo jest z próchnicą. Czyli musi być substrat w postaci cukru, musi być brak tej higieny, muszą być bakterie, musi być czas, musi być genetyka, muszą być odpowiednie warunki, więc to naprawdę tyle się nakłada, to funkcje wydzielnicze śliny. Nie wiadomo do końca, co wpływa. Lizak czy cukierek zębom nie zaszkodzi. Kolejny po kwadransie już może, dodaje Michał Kaczmarek. Kiedy miska ze słodyczami stoi na stole w pokoju, a jest tak w wielu domach, robi się niebezpiecznie. Na przykład ustalić od 14 do 15 po obiedzie dajemy, żeby podaż tych cukrów nie była ciągła. Jeśli dziecko dostaje na przykład sok, to wiadomo, że tej szklanki soku nie wypije od razu. Tylko to będzie ten sok stały, wypije właśnie, odczeka chwilę, weźmie łyka, odczeka, weźmie łyka. Jest cały czas podaż cukrów, bakterie mogą to przetwarzać, może prowadzić to do próchnicy. Więc do picia najlepsza jest woda. U nas w domu dla dzieci wyłącznie. To jeden z małych sukcesów. Z myciem jest już gorzej. Często myją zęby chętnie, ale niedokładnie. Chwytam się różnych sposobów. Liczenie przy każdym zębie do 10 na głos nie zawsze wystarcza. Mamy też płyn barwiący płytkę, który czyścimy razem z myciem zębów. Wtedy widzimy, które powierzchnie czasem nieświadomie dziecko omija, więc niebieskie miejsca po szczotkowaniu idą do poprawki. To nawet nie tylko u dzieci, bo bardzo często też u pacjentów dorosłych z chorobami przy zębach jest to stosowane. Człowiek się uczy, gdzie dokładniej myć lub w jaki sposób poprawić tą technikę mycia. Ale rynek poszedł już dużo dalej i nawet specjalna szczoteczka może wysyłać aplikacji informacje, gdzie myła. My ją włączamy, tam w szczoteczce są odpowiednie systemy i pokazuje nam, w którym miejscu umyliśmy więcej, a w którym miejscu umyliśmy mniej. Robi taką mapę i tam zapamiętuje, o której się myło, ile się myło, czy to mycie było skuteczne, czy można coś poprawić. Jeden powie, że to absurd, komuś innemu może to pomóc namówić dziecko. Ważne, żeby myć i nie odpuszczać. Ćwiczyć nawyk, dodaje tata stomatolog. Kto by tam chciał zęby zjeść na tej całej kwarantannie? I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Rozmawiają Państwo dzisiaj między innymi o lodach Bambino. Ja nawet pamiętam reklamę lodów Bambino, która brzmiała: lody Bambino jest latem i zimą. Ale również przypominam sobie, że był gramofon Bambino, taki składany, takie pudełko dość duże. Także pozdrawiam serdecznie i przesyłam tę wiadomość. Bardzo dziękujemy, miło, że Pan się do nas odezwał. 9 minut do godziny 9, już teraz najnowsze i najważniejsze wiadomości ze świata, czyli Ernest Zozuń i jego kolejny raport. A może by tak spróbować kogutka? Takie mi na myśl przyszło pytanie, bo pomysły na to, jak leczyć koronawirusa, są już najróżniejsze. Co jakiś czas padają nowe nazwy, próbuje się leków na malarię, na żółtaczkę czy na HIV. Nawet takie są koncepcje. Zauważyliśmy, że poziom zachorowań wśród palaczy jest bardzo niski. Z naszych badań wynika, że ludzie, którzy palą, są o 80% mniej narażeni na występowanie pełnoobjawowej choroby spowodowanej wirusem COVID-19. Tłumaczy profesor Jean-Pierre Chanier z jednego z paryskich szpitali klinicznych. Ten wirus oddziałowuje bezpośrednio na receptory, na które działa też nikotyna i nikotyna go wypiera. Tonący brzytwy się chwyta, można powiedzieć, ale skoro tak, no to czemu nie kogutek? Aha, młodsi i ci tacy nawet już nie młodsi nie wiedzą, co to takiego ten kogutek. W 1903 roku płocki farmaceuta Adolf Gąsecki sporządził recepturę rewelacyjnego leku w postaci pigułki przeciw migrenom i bólom wszelakim. Szczęście, humor i radość z życia, zgodnie z reklamowym sloganem, miały dawać kogutki. I dawały. Łykała je cała Polska i nie tylko, bo lek zarejestrowano w 46 krajach. I łykano je w nadmiarze, bo kogutek, tak samo jak uśmierzał ból, tak samo uzależniał. Zatem może by spróbować kogutka, skoro jak na razie sposobu nie ma i póki co mamy to, co mamy. Niemcy, protest pracowników agencji turystycznych, którzy domagają się większej pomocy państwa. To my jesteśmy tymi agencjami turystycznymi, to my jesteśmy turystyką. Tak, my mamy jakieś zaoszczędzone pieniądze, ale nie aż tyle, by przetrwać. A po drugie, to nie tylko praca, to także nasza pasja. Przemysł turystyczny wskazywany jest jako jeden z tych sektorów, które poniosą największe straty w wyniku epidemii. Francja z radością przyjmuje zaplanowane na 11 maja poluzowanie restrykcji. 11 maja znów poczujemy się wolni, choć nie będzie to jeszcze pełna wolność. Nie wiem, czy zrobię coś specjalnego, ale bardzo chcę już zobaczyć moje wnuki i dzieci i oczywiście najlepszych przyjaciół. To będzie prawdziwe szczęście. Hiszpania. Przed parlamentem sprawozdanie z walki z epidemią składał premier Pedro Sanchez. W wielu sprawach działaliśmy bardzo dobrze, ale nie ustrzegliśmy się też błędów. Ale jasno i honorowo stwierdzam, że ja jako pierwszy ponoszę odpowiedzialność za popełnione błędy w imieniu hiszpańskiego rządu. Honorowo i uczciwie oświadczył hiszpański premier. Izrael, dzień niepodległości bez hucznych obchodów. Mieszkańcy Tel Awiwu mogli z dachu obejrzeć, jak biało-błękitne rysunki na niebie malują samoloty z wojskowej lotniczej grupy akrobatycznej. Stany Zjednoczone. Donald Trump spotkał się z przedstawicielami małego i średniego biznesu. Amerykanie z niecierpliwością czekają, kiedy będzie bezpiecznie i chcą szybkiego uruchomienia na nowo gospodarki. Podczas tej wielkiej próby miliony ciężko pracujących Amerykanów poniosło wielkie ofiary. Wielka Brytania. Boris Johnson ma syna. Chłopak urodził się trochę przed terminem. Rzecznik rządu oznajmił, że dziecko i oboje rodziców mają się dobrze. A, jeszcze jedna sprawa ważna została. To dziś, kapitan. Tom Moore kończy właśnie 100 lat. Brytyjski weteran II wojny światowej, który w zamian za swoje 100 spacerów wzdłuż ogródka chciał zebrać 1000 funtów, a zebrał 29 milionów na służbę zdrowia. Myślę, że kapitan Moore podbił serca wszystkich Brytyjczyków i nie tylko. W ciągu ostatnich tygodni dostał 125 tysięcy kartek z urodzinowymi życzeniami. Mówi dyrektor szkoły w Bedford w sali gimnastycznej, której wszystkie kartki ułożono. A ta mała czerwona, o tam, po prawej, po środku, to moja, ale w Państwa imię. Ernest Zozuń, przegląd wydarzeń światowych. Bardzo dziękujemy. A po 9:00 będziemy u dzieci w Piszkowicach. Yeah, you really got me now. You got me so against.